dostępna na stronie Renault.pl. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantra i witam Państwa. Czwartek, 12 października, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Na miliard złotych oszacowano już wartość kamienic działek w Warszawie, jak mówi minister sprawiedliwości, wyłudzonych w wyniku dzikiej reprywatyzacji. Czy przedsiębiorcy manipulują cenami żywności, sprawdza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi m.in. o masło i jabłka. Austria skarży Niemcy do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Chodzi o opłaty za przejazd autostradami. Około miliarda złotych mogą być warte stołeczne nieruchomości wyłudzone dzięki reprywatyzacji, a to na razie wstępne szacunki, informuje prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Będzie cały czas trwał ten proces i te wyliczenia się mogą zmieniać. Dlatego mówimy, że około miliarda złotych to może być kwota kilkukrotnie nawet wyższa, ale zobaczymy, co wykażą poszczególne śledztwa i poszczególne opinie biegłych. Prokuratury regionalne w Warszawie i we Wrocławiu prowadzą łącznie 116 śledztw dotyczących reprywatyzacji w stolicy. Podejrzanych jest 21 osób, 11 przebywa w areszcie. Wśród nich była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Marzena K., handlarz roszczeń Janusz P. i znany adwokat Grzegorz M. O winie tych osób będziemy mogli dopiero mówić wtedy, kiedy zapadną prawomocne rozstrzygnięcia sądu. Niemniej w tej chwili możemy mówić o bardzo wysokim uprawdopodobnieniu udziału tych osób w procederze przestępczym, czego wyrazem jest zgromadzony obszerny materiał dowodowy i decyzje niezawisłego sądu, które podzieliły ocenę prokuratury co do zebranego materiału dowodowego. Informował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Prokuratura zatrzymanym zarzuca korupcję. Mieli wręczać łapówki sięgające ponad 30 milionów złotych. Wśród podejrzanych w sprawach reprywatyzacyjnych jest w sumie 6 adwokatów, 4 urzędników i 3 biegłych. Ogromne nieprawidłowości związane ze zwrotem nieruchomości mogą być także w Krakowie i Łodzi. Wczoraj poznaliśmy założenia dużej ustawy reprywatyzacyjnej, która m.in. zakazuje zwrotów w naturze, w tym kamienic z lokatorami. Spadkobiercy będą mogli liczyć tylko na odszkodowanie. Ceny masła, jabłek, a także innych produktów spożywczych sprawdza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kontrola ma związek z działającą od 100 dni ustawą o przewadze kontraktowej. Zgodnie z nią przedsiębiorcy mogą się skarżyć, jeśli na przykład ich dostawca wykorzystuje swoją pozycję i manipuluje ceną albo grozi zerwaniem umowy. Na razie UOKiK rozpoczął kilkanaście spraw dotyczących takich rzeczy najbliższych człowiekowi, jak rynek masła czy przetworów ogólnie mleczarskich, ale też jabłek, gdzie nastąpił na przykład dość gwałtowny spadek ceny z jednego dnia na drugi, a później był powrót do tej poprzedniej ceny, więc to nas dziwi. Mówił prezes UOKiK-u Marek Niechciał. Urzędnicy sprawdzą też, czy podwyżki cen masła wynikają tylko ze zmian na rynkach światowych, czy również z próby wykorzystania przewagi kontraktowej przez niektórych przedsiębiorców. Nie można tego wykluczyć i to właśnie badamy, czy przy okazji ktoś, nazwijmy, nie wykorzystał tego do, nie powiem tutaj dodatkowego zarobku, tylko do nieetycznych zachowań. A w ciągu tego roku w Polsce masło podrożało ponad 70%, osiągając cenowe rekordy. A dziś Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w porównaniu z sierpniem ceny we wrześniu wzrosły o 0,4%, najbardziej podrożała żywność. Urzędnicy w Szczecinie rozpoczęli kontrolę boisk piłkarskich. Chcą się dowiedzieć, czy orliki mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Kontrolę zlecono po tym, jak eksperci z Holandii i z Danii zaczęli ostrzegać, że nawierzchnia z granulatu wyprodukowana ze zużytych opon może wytwarzać rakotwórczy kadm. Dlatego urzędnicy zlecili zbadanie próbek. Te z orlika przy ulicy Strzałowskiej trafiły już do laboratorium w Gliwicach, mówi Piotr Zieliński z Urzędu Miasta. Mamy niezbędne testy dotyczące nawierzchni tych boisk. Natomiast w związku z tym, że pojawiły się takie, a inne sytuacje, stwierdziliśmy, że będziemy dłuchać na zimne. No i robimy po prostu takie badania, żeby mieć ten spokój tutaj gdzieś z tyłu głowy. Orlik przy Strzałowskiej urzędnicy wybrali losowo. Tłumaczą, że na wszystkich boiskach granulat jest ten sam. Badania w gliwickim laboratorium mają się skończyć jeszcze w tym roku. Specjaliści poddają granulat na przykład mineralizacji albo spalaniu. To ma dać raport z odpowiedziami na pytania o jakość i ewentualną szkodliwość. Tobiasz Madejski, Radio Szczecin. Dodajmy, że w całym kraju jest ponad 2,5 tysiąca tak zwanych orlików. Austria skarży Niemcy do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Wiedeń kwestionuje wprowadzenie przez Berlin opłat dla samochodów osobowych na autostradach. Chodzi o obcokrajowców, bo Niemcy dostaną zwrot w formie ulg podatkowych. Austriacki rząd podkreśla, że jest to dyskryminacja kierowców z innych krajów Unii. Opłaty za autostrady w Niemczech mają zostać wprowadzone w 2019 roku.

Zapraszamy do Trójki. Informator ekonomiczny ma 25 lat. To dziecko Wiktora Legowicza. Nie, poczekajcie. Nie, bo się skończy. To się skończy w końcu. Oczywiście, że tak. Śpiewamy z całą. Ale w trakcie audycji. No ja. Poczekaj. No to już, kamana. Co parę lat później... 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyje nam. Dziękuję bardzo. Tak było dziś rano. O jubileuszu już za chwilę. W Pulsie Trójki powrócimy do protestu lekarzy rezydentów. To 17.45. Zapraszam w imieniu Marcina Pośpiecha. Zapytamy także o pakunki i sprawunki pozostawiane w metrze. Zdarzają się sytuacje, gdy pasażer wraca na stację, gdzie zostawił pakunek i informuje o tym, że to on był sprawcą pozostawienia właśnie bagażu. Jednakże w sytuacji, kiedy już jest wezwany patrol policji i trwają czynności, no nie możemy takiego bagażu wydać bezpośrednio osobie, która go zostawiła. I o podobnych przypadkach za kwadrans. W Sejmie ważą się losy pracy w niedzielę. Chcemy wykonać pierwszy krok do wprowadzenia zasady ograniczenia handlu w Polsce we wszystkie niedziele. Nikt nie potrafi mi odpowiedzieć na podstawowe pytanie, kogo zakaz będzie dotyczył. Czy na przykład pani sprzedająca bursztyny nad Bałtykiem będzie mogła w niedzielę dalej je sprzedawać, albo na przykład pani sprzedająca wyroby własne na Gubałówce. Do tematu powrócimy w popołudniowej audycji. Spojrzymy także prawdzie w oczy. Dzieci bardzo często trzymają telefony czy tablety z odległości nawet 20 cm. To jest bardzo duży wysiłek dla oka. O tym, czego nie lubią nasze oczy i dlaczego duża część dzisiejszych 8, 10, 15-latków będzie w niedalekiej przyszłości nosiła okulary, opowiemy za pół godziny. Kierowcy jesienną porą powinni wytężać wzrok, bo na drogę w tej szarówce lubią wyskoczyć sarny. Wracałam z pracy drogą krajową, no i wyskoczyła sarna. Samochód pewne tam uszczerbki miał. I tutaj pojawiła się kwestia tego, żeby w jakiś sposób tą finansową rekompensatę uzyskać. Okazało się, że w momencie, kiedy na drodze pojawia się znak o dzikich zwierzętach, ubezpieczyciel w takim wypadku no niekoniecznie chce to wypłacać. No i trzeba z autokasko, ale autokasko ma co czwarty kierowca. O tym problemie za godzinę. Potem będzie Biegam, bo lubię o 17.20, a potem reportaż 9308. Dni demokracji. Autorka sprawdza, co wydarzyło się w dniu, kiedy się urodziła. W tym szpitalu dzieci nie leżały z matkami na sali, tylko na osobnej sali. Wtedy wychodziło się ze szpitala na 5. dobę. Dopiero. Czyli jak dziecko miało 5 dni. Dzisiaj się wychodzi dużo wcześniej. Natomiast wtedy pamiętam na 5. dobę. Nie umiem powiedzieć, jaki to był dzień tygodnia. ...9308 dni demokracji. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. No i będą zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej, bo Zosia jest po drugiej stronie, a skoro Zosia jest, to znowu dzisiaj będą zaproszenia po 18. Tak? Tak. Przytakuję, że po 18 się pojawią zaproszenia. A na razie telefon w każdej innej sprawie 22 i 7 trójek. Halinka rozpoczyna swój dyżur do 19. Tu Trójka, 16:16. Zapraszamy do Trójki. 1 stycznia 1992 roku wprowadzono podatek dochodowy od osób fizycznych. 5 marca prezesem NBP została Hanna Gronkiewicz-Waltz. 1 czerwca banki rozpoczęły sprzedaż jednorocznych obligacji skarbowych. W 1992 roku Polacy byli milionerami, a mimo to o gospodarce pojęcie mieliśmy nikłe. I wtedy, 12 października, na antenie Trójki pojawił się informator ekonomiczny. Informator ekonomiczny prowadzony przez Wiktora Legowicza pozwalał nam zrozumieć nową rzeczywistość. Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Gospodarka centralnie sterowana przyzwyczaiła nas do niewłaściwych relacji. Ceny na rynku były uzgadniane przez Komisję Planowania. To ona również podejmowała decyzję, gdzie, w jakim mieście zbuduje się fabrykę i ile ta fabryka będzie zatrudniała. Samochodów się nie kupowało. Samochody się dostawało na przydział, podobnie zresztą jak mieszkania czy sprzęt gospodarstwa domowego. I nagle znaleźliśmy się w zupełnie nowej rzeczywistości. W gospodarce rynkowej okazało się, że bardzo wielu ludzi w tej nowej gospodarce nie może się odnaleźć, ponieważ nie rozumie mechanizmów, które ją napędzają. Wielką szkołą ekonomii dla Polaków były wyjazdy turystyczne i tak zwany handel walizkowy, w który było zaangażowane co najmniej kilkaset tysięcy ludzi. Pierwszy powojenny prezes giełdy papierów wartościowych w Warszawie, Wiesław Rozłucki. Natomiast giełda założona w 1991 roku była czymś nowym. Wykwi na tablicy świetlnej rezultaty pierwszych notowań. Może pan na przykładzie jednego z przedsiębiorstw wyjaśnić? Na przykład Tonsil. Kurs, jaki został w dniu dzisiejszym ustalony przez giełdę warszawską, 85 tysięcy. Zdają sobie sprawę, że bardzo trudno będzie dotrzeć do większości społeczeństwa, nawet do potencjalnych inwestorów, jeżeli dziennikarze nie będą rozumieli istoty giełdy. I po każdej sesji giełdowej była moja konferencja prasowa, na której tłumaczyłem dziennikarzom, jak się skończyła dzisiejsza sesja, co oznaczają te wskaźniki. Informator ekonomiczny. Ja najpierw zacząłem dostarczać materiały do informatora ekonomicznego. Były dziennikarz Trójki Cezary Królak, TVN24bis. No a z czasem, po ładnych kilku latach, zaistniała potrzeba, żeby pojawił się ktoś, kto Wiktora Legowicza od czasu do czasu w prowadzeniu informatora ekonomicznego zmieni. Najpierw był to Marek Wałkuski. Marek po pewnym czasie wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Zaproponowano mnie, żebym poprowadził informatory ekonomiczne. No, nie powiem, trema była wielka. W październiku 92 roku Patrycjusz Wyżga od roku w redakcji ekonomicznej Trójki. Miałem absolutnie fundamentalne związki z gospodarką, a właściwie związki z taką fundamentalną ekonomią. Uczyłem się bowiem, ile trzeba wziąć do sklepu, żeby kupić gumę Turbo albo gumę Kaczor Donald. W 92 roku zdałem z drugiej do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Paweł Sołtys, redakcja ekonomiczna Trójki. Odebrałem wówczas bardzo ważną lekcję ekonomiczną. Mama wręczyła mi banknot nominale 100 tysięcy złotych ze Stanisławem Moniuszko. Wtedy można było za to zrobić naprawdę solidne zakupy. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, wtedy był olbrzymi szał na kupowanie jajek z niespodzianką. Ta zabawka w ogóle się nie liczyła. Czekolada w porządku, miły dodatek. Natomiast największa zabawa to było wsypywanie proszku do pieczenia do tej żółtej kapsułki w środku, dolewanie do drugiej połówki tejże kapsułki wody, zamykanie całości, potrząsanie, rzucanie i obserwowanie, jak to w efektowny sposób wybucha. No i mniej więcej 50 tysięcy złotych wydałem na zakup solidnej porcji proszku do pieczenia. Jak mogą się Państwo domyślać, reakcja moich rodziców nie była zbyt wesoła, kiedy nie przyniosłem zbyt wiele pieniędzy do domu. Walorem tej audycji od początku. Publicysta ekonomiczny Adam Cymer, gość informatora od 1993 roku. Była jej syntetyczna formuła, że to nie było ględzenie o gospodarce, nie było gaworzenie o mądrościach ekonomistów, tylko prawie punktowo zwracanie uwagi na szczególnie ważne kwestie w sposób komentatorski, dziennikarski. W sejfach londyńskich zabrakło miejsca na złoto prywatnych inwestorów. No panowie, 2490 zł kosztuje kurs pokonania lęku przed lataniem samolotem. Informator ekonomiczny od poniedziałku do czwartku o 9:30 na antenie Trójki, cytując klasyka, obecność obowiązkowa. A 100 lat śpiewała i to wszystko nagrywała Magdalena Karczewska. Panie Wiktorze, wszystkiego najlepszego. 100 lat. dalej, wiem, nie piszę wierszy, bo nie chcę ośmieszać się. Nie myślę, a jeżeli myślę, że lubię błyszczeć, lubię podobać się. Mówię za dużo, mówię, że mówię cały czas. Próbuję przestać, przyszła zima, przestawiamy czas. Tańczę aż pusta poszła krew. Chcę cię dotykać, chcę mieć z tobą wspólny punkt. Chcę nie oddychać przyjemnością, pomylić ból. W rękach umierasz mi co noc. Jestem dzisiaj u nas pogoda dostosowała się do jubileuszu pana redaktora. W miarę ciepło, słonecznie, no i piękny biały wiatr. Taki, że tylko postawić żagle i popłynąć w następne długie lata. Zdrowia panu redaktorowi życzę. Autopromocja. Bardzo ważny projekt. Najważniejsze problemy gospodarki Polski, Europy i świata oraz goście znający je od podszewki. Przybliżamy i wyjaśniamy zawiłe aspekty ekonomiczne codziennego życia. Najnowsze wydarzenia i rzetelne komentarze. Zapraszamy na bardzo ważny projekt od poniedziałku do czwartku o 18.45. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. I dziś Wiktor Legowicz pojawi się o 18.45. W tej chwili 24 minuty po 16.00 zabierzemy Państwa do metra. Tam jest problem z bagażami. Na ogół bagaż zostawiamy przez nieuwagę, ale dla służb każdy pozostawiony bez opieki bagaż w środkach komunikacji miejskiej to konieczność interwencji policji. Z danych warszawskiego metra wynika, że pasażerowie zapominają o swoich rzeczach kilkanaście razy w miesiącu, czasem nawet dwukrotnie w ciągu jednego dnia. Sprawdzenie każdego plecaka lub torby to minimum 40 minut. Stacja Rondo Daszyńskiego. Przed opuszczeniem pociągu prosimy pamiętać o zabraniu bagażu. Nieraz może ktoś zostawić przez nieuwagę. Sama zresztą zostawiłam bagaż w tramwaju. Następna stacja Politechnika. Z powodu awarii pociąg zakończył bieg. Proszę o opuszczenie pociągu. Takie pakunki zostają najczęściej na stacjach końcowych metra. Anna Bartoń, rzeczniczka prasowa metra warszawskiego. Bądź też na stacjach, gdzie tuż obok są węzły komunikacyjne, czyli na przykład stacja Wilanowska, stacja Dworzec Wileński. Sądzę, że to jest roztargnienie ludzi. Pani Katarzyna codziennie podróżuje do pracy metrem. Jestem czasowo wyliczona. Jadę do chorej mamy, a za chwilę muszę wracać, bo muszę iść do pracy na drugą zmianę. Jakbym miała przesiąść się na górę teraz, to od razu mogę jechać do pracy zamiast do mamy. Raczej zdarzają się sytuacje, gdy pasażer wraca na stację, gdzie zostawił pakunek i informuje o tym, że to on był sprawcą pozostawienia właśnie bagażu. Jednakże w sytuacji, kiedy już jest wezwany patrol policji i trwają czynności, no nie możemy takiego bagażu wydać bezpośrednio osobie, która go zostawiła. Nie ma właściwie żadnej różnicy pomiędzy zapomnieniem bagażu na stacji metra, a zapomnieniem tego, gdzie położyło się klucz od samochodu. Christian Macheta, psycholog. W takich sytuacjach mamy do czynienia z błędem pamięci nazywanym błędem roztargnienia, czyli zakłóceniem połączenia pomiędzy naszą uwagą a pamięcią. Szczególnie podatne na braki w pamięci są czynności o charakterze rutynowym. Niejednokrotnie zdarza się tak, iż pozostawiony pakunek na stacji Słodowiec powoduje to, iż cały ten odcinek Bielański metra jest zamknięty dla pasażerów. Tego typu problemy mają właściwie wszystkie europejskie miasta. Grzegorz Cieślak, Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi. Zdarzenie, które miało miejsce we Wrocławiu, linia 145. Pan kierowca autobusu, który dostaje informację od jednego z pasażerów, że w autobusie jest podejrzana paczka. Kierowca się zatrzymuje na przystanku, odważnie bierze paczkę za uszy, wystawia ją na tym przystanku na zewnątrz, po czym następuje wybuch. Jeżeli się już zatrzymałem w miejscu pełnym ludzi i wystawiłem tą paczkę, to proszę zwrócić uwagę, że o ile ci w autobusie poczuli się lepiej, to ci na przystanku z całą pewnością nie. Pociąg dalej nie pojedzie. Bardzo często mi to utrudniało różne dojazdy. Kraj, który jest świetnym przykładem, jak to się robi, to jest Izrael, gdzie mamy bardzo dużą ilość zamachów, ogromną ilość konfliktów wokół Izraela i ogromne kontrowersje związane z polityką wewnętrzną Izraela, jednocześnie bardzo dużą ilość udaremnień, małą ilość ofiar. Czemu? Bo jak pani tam odłoży bagaż, natychmiast ktoś powie: halo, pani bagaż. Jeśli chodziło tutaj o moje bezpieczeństwo w takiej sytuacji, no to wiadomo, czasami lepiej poczekać, niż ma się coś stać. Następna stacja, pole mokotowskie. To, co dzieje się w Europie, to, co dzieje się na świecie, dostarcza coraz to nowych form zagrożenia. Jeżeli takie zdarzenia mogą mieć miejsce, to my musimy mieć na nie odpowiedź. Proszę zobaczyć, czy mam wszystkie dzieci, już. Poczekamy, jaki będzie komunikat, bo jeśli nie przyjedzie następne metro, to musimy pójść na jakiś autobus. I to będzie dla nas kłopot, bo my nie jedziemy do szkoły, tylko na basen. Im więcej tego zostawionego bagażu, tym bardziej jesteśmy niewrażliwi na takie zdarzenia. Prawdopodobieństwo jest bardzo małe i ono w Polsce rzeczywiście dziś nie jest wysokie. Ale jeszcze raz powtórzę, nawet jeżeli raz na milion, raz na miliard zdarzy się tego typu incydent, w którym będziemy mieć do czynienia z urządzeniem wybuchowym, to popatrzmy, co jest konsekwencją wybuchu bomby. I chyba też powinniśmy stosować tę izraelską zasadę. Halo, pana bagaż, pani bagaż. Czas, jaki upływa w Polsce między zgłoszeniem a przyjazdem pirotechników, to średnio 26 minut. Według ekspertów to dobry wynik. Na razie spółka Metro Warszawskie nie obciąża pasażerów kosztami interwencji policji, stawia na edukację, a o bagaże pytała Agnieszka Szwajger. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Moja córka od roku już słucha informatora ekonomicznego i jest zachwycona. Nie wykluczam, że to ze względu na krasnale, ale tak czy inaczej jest duży potencjał. Bardzo, bardzo dziękuję generalnie całemu zespołowi, całej Trójce i przede wszystkim wielkie gratulacje dla pana Legowicza. Świetny program, jeszcze raz wszystkiego dobrego życzę. Kłaniam się nisko. 22 i 7 trójek minęła. 16.30 i skrót wiadomości przedstawi Artur Ewertowski. Młodzi lekarze krytycznie oceniają pomysł wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia. Ma się ona zebrać w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, gdzie rezydenci głodują. Zapowiedział to przewodniczący Komisji Bartosz Arłukowicz. Tych planów nie popiera Jarosław Biliński, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL. Tutaj naprawdę są w złej kondycji i głodują. W walkę polityczną chyba nie jest tym, co byśmy chcieli. Oczywiście nie mamy na to wpływu. Nie wiem, jak to się rozwinie. Chyba pan poseł Arłukowicz tutaj jest władny za organizowanie takich komisji. Nie sądzimy, że to jest dobry pomysł, ale jeżeli się odbędzie taka komisja, no to oczywiście no, będziemy brać w niej udział. A w szpitalu głoduje 24 lekarzy. Domagają się m.in. wzrostu nakładów na ochronę zdrowia i podwyżek. Ceny całkiem mocno poszły w górę, tak eksperci mówią o wrześniowych danych na temat inflacji. W porównaniu do poprzedniego roku ceny wzrosły o 2,2%, podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu do sierpnia odnotowano wzrost o 0,4%. Tak te dane komentuje Łukasz Bugaj z Domu Maklerskiego BOŚ. Na przykład zaskoczył wzrost cen miesiąc do miesiąca odzieży i obuwia i utrzymania mieszkania wraz z cenami energii, gdzie rok do roku na przykład utrzymanie mieszkania to wzrosło o 2,3%, czyli nawet nieco wyżej niż ten główny odczyt. Eksperci oceniają, że w kolejnych miesiącach inflacja powinna spadać. Groźny pożar w Wiśle Małej w powiecie pszczyńskim w Śląskiem. Palił się tam magazyn z oponami.

Kilkanaście lat temu wyprawiałem swoje dziecko do pierwszej klasy, chodziło na dziesiątą i w domu było takie hasło. Na pierwsze hajho zbieraliśmy się do wyjścia, na drugie hajho musieliśmy już wychodzić. I takie mam wspomnienia, jeśli chodzi o informator ekonomiczny. Wszystkiego najlepszego. Informator ekonomiczny kończy dziś 25 lat. Rano było 100 lat, były kwiaty, był tort bezowy z nadzieniem malinowym, bardzo dobry. A pan Wiktor pojawi się o 18.45 w BWP. To on dziś prowadzi wieczorne wydanie. 22 i 7 trójek. Ja dzwonię w sprawie, którą pan redaktor poruszył, kolizji zderzeń ze zwierzętami dzikimi. Redaktor powiedział, że w takiej sytuacji będzie szkoda likwidowana z autokasku, a tak wcale nie musi być, ale trzeba zgłosić na policję. Policja przyjeżdża, spisuje raport i ubezpieczeniem wtedy idzie z lasów bodajże albo z kół łowieckich jakichś takich organizacji. No właśnie nie, problem polega na tym, że nie. Jeżeli jest znak, uwaga, dzikie zwierzęta i w tej strefie trafimy sarnę, to ubezpieczyciel nie wypłaca, koło łowieckie nie płaci, bo ono ostrzegało, że tutaj należy uważać na sarny. Jeżeli nie było takiego znaku, to tak, ale jeżeli był, to niestety tylko autokasko. Do tego tematu, do tego problemu powrócimy za pół godziny, po 17. Zapraszamy do trójki. Z naszym wzrokiem jest coraz gorzej i nic nie wskazuje na to, że sytuacja w najbliższym czasie się poprawi. Od kiedy ludzkością zawładnęły urządzenia cyfrowe, smartfony, iPady, laptopy itd., okuliści mają pełne ręce roboty. Już małe dzieci podkradają rodzicom telefony komórkowe, uczniowie szkół podstawowych są wyposażeni we własny sprzęt elektroniczny, a studenci coraz częściej uczą się z laptopów. W Światowym Dniu Wzroku chcemy przypomnieć, jak dbać o oczy od najmłodszych lat życia. Mam tableta i telefon. Oczy bolą, jak tak długo ślęczysz nad tym? Nie, ja jestem już przyzwyczajony. Po co ci ten tablet? Po to, żebym sobie grał. Przede wszystkim podczas korzystania z urządzeń cyfrowych mamy dwa problemy. Optometrystka Sylwia Szarkiewicz. Pierwszy problem to jest odległość obserwacji, ponieważ dzieci bardzo często trzymają telefony czy tablety z odległości nawet 20 cm. To nie jest naturalna odległość dla oka i to jest bardzo duży wysiłek dla oka. Nawet jeżeli troszkę dalej, no to na wyciągnięcie ręki to też nie jest duża odległość. Ale też czas pracy dzieci z takimi urządzeniami jest bardzo długi, bo to często nie jest 20 minut długość bajki, tylko często siedzą godzinę, dwie. Czy dziecko ma już swoją komóreczkę, smartfonika? To dziecko czteroletnie nie ma ani komórki, ani smartfonika, chociaż chętnie pożycza od starszego brata. Starszy brat ile ma? Jest 10-letni, jest niemal uzależniony. Czyli jednak. Naprawdę. Wyznaczamy pewien czas na zabawę tymi sprzętami, a potem są chowane. Tak, bo z drugiej strony nie można zabronić, bo to jest przyszłość. Dziecko tak, musi umieć posługiwać się. I też musi mieć jakieś wspólne porozumienie z rówieśnikami. Podobny mechanizm jest również wtedy, kiedy czytamy książki z bardzo bliskiej odległości. Okulistka dr Agnieszka Podedworny-Chustecka. Przy czym szczególnie przy używaniu smartfonów posługujemy się tam wyjątkowo małą czcionką. W związku z tym ten mechanizm skurczu akomodacji ma miejsce. Akomodacja to jest taki odruch, który odpowiada za to, że widzimy ostro zarówno z dalekiej odległości, średniej, jak i tej bliskiej. Rzeczywiście odkąd zaczął intensywnie się uczyć, czyli czwarta klasa szkoły podstawowej, pojawiła się wada wzroku. Nie widział, źle pisał, nie mieścił się w liniach. Intensywna praca oka, dużo czytania, dużo pisania, inny wysiłek niż do tej pory, więc myślę, że to ma wpływ. Drugi aspekt to jest światło niebiesko-fioletowe, które jest bardzo silnie emitowane przez urządzenia cyfrowe. Czy to są tablety, czy komputery, czy telefony. Światło niebiesko-fioletowe jest bardzo szkodliwe dla siatkówki, zwłaszcza u bardzo małych dzieci, ponieważ mają przezierne ośrodki oka i to światło może sobie swobodnie przejść przez całe oko i uderzyć nam w siatkówkę. Czyli nawet jeżeli nie ma wady wzroku, dziecko powinno mieć jakąś osłonkę, czy na komputerze, czy okulary specjalne, tak, co jest dobre? Albo okulary z filtrem. Są też programy, które można wgrać na iPada, czy na telefon, czy na komputer, które nam zmieniają jakby charakterystykę tego światła, które z ekranów uderza w nasze oko. Telefon, mam tableta, korzystam często. Ja tylko w piątek i w sobotę. Dzieci powinny się bawić na podwórku. Właśnie między innymi dla wzroku. Niech pani wytłumaczy rodzicom dlaczego. Przede wszystkim oko się rozluźnia, ponieważ patrzy cały czas w dal, czyli akomodacja oka nie jest spięta. Wszystkie mięśnie w oku się rozluźniają. I odpoczywają sobie. Odpoczywają, najlepszy dokładnie. Odpoczynek to duża przestrzeń. Poza tym dzieci też ćwiczą koordynację pomiędzy tym, co widzimy, a tym, co robimy. Czyli taka koordynacja oko-ręka. I wszelkie zabawy na świeżym powietrzu bardzo ładnie nam taką koordynację poprawiają. Co zmniejsza ryzyko powstania zaburzeń w ustawieniu gałek ocznych, na przykład zezów w przyszłości. Obserwowanie małych przedmiotów z dużej odległości i patrzenie w dal na zieleń szczególnie. To najlepsza forma relaksu dla oczu. Warto o tym pamiętać, a prawdzie w oczy spojrzała Ewa Dudzińska. A już za chwilę spojrzymy bardzo daleko, w trzech stronach świata. Ernest Zozuń opowie nam o tym, co dzieje się w Japonii. Choć wiem, nie powinienem zostałem sam jak stoję z sznurowanymi butami. Mam pełen słoik słonych wspomnień o tobie. Pełen słoik wspomnień o tobie. Nie ufam więcej tak głęboko. Nie będę stoił. Wierność trudna jest widocznie. Zdrada krótkowzroczna boli tak okropnie. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję zasznurowanymi butami. I jesteś zła, zła, ja to wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój tlen. Kocham ciebie i patrzę na ręce. Chwile miłe i nie ma ich więcej. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję z rozczurowanymi butami. Jaką Japonię chcemy wspólnie budować? Czy możemy oddać ją grupie bez doświadczenia i ją stracić? Pytał, rozpoczynając kampanię wyborczą, obecny japoński premier Shinzo Abe. 12-dniowa kampania przedterminowych wyborów do Izby Reprezentantów, Izby Niższej Japońskiego Parlamentu, odbywa się w cieniu kryzysu koreańskiego i zasądzonych przez sąd odszkodowań dla ofiar katastrofy w Fukushimie. Czy ta nuklearna mieszanka zmieni japońską politykę? O tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Na zmianę w japońskiej polityce nadzieję ma nadzieja. Nowa partia na politycznej arenie. Centrowa, konserwatywna. Założona przez gubernator Tokio, Yuriko Koike. Zebraliśmy się pod jedną flagą, by walczyć z jednostronną polityką premiera Abe. Ma zamiar przewrócić polityczną scenę do góry nogami. A premier Abe odpowiada. Zwiększamy moc japońskiej gospodarki. Udowadniamy, że mimo zmniejszenia populacji gospodarka może rosnąć. Ale to czysto ekonomiczne podejście denerwuje Japończyków, a do tego w minusy zapisuje się wyrok japońskiego sądu nakazujący rządowi i firmie TEPCO wypłatę odszkodowań dla ofiar katastrofy w Fukushimie. Sąd orzekł, że władze są odpowiedzialne za te poniesione przez mieszkańców szkody. Tłumaczył, że rządowi nie udało się nakazać TEPCO zwiększenia środków bezpieczeństwa, pomimo tego, że wiedział przynajmniej od 2002 roku o zagrożeniu tsunami w regionie. No a Korea Północna? jak to Korea Północna. Przeprowadzając test rakiety balistycznej, wysyłamy Stanom Zjednoczonym i jego sojusznikom ostrzeżenie, by zakończyli swoją wrogą politykę wobec naszego kraju. A moim gościem jest Rafał Domański, autor książek o Japonii. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Korea Północna to bardzo poważna sprawa w tej kampanii wyborczej. Według premiera Shinzo Abe to jest główny powód, dla którego zdecydował się na przyspieszone wybory. W Japonii wszystko miało być po staremu. Wybory miały odbyć się zgodnie z planem dopiero w grudniu 2018. I nikt nie spodziewał się tego, że premier Abe podejmie tak wysokie ryzyko, mając 2/3 większości w obu izbach. Senatu nie można rozwiązać w sposób przyspieszony, Sejm można, zagrał wabank, bo może wiele stracić, ale nie wygląda, żeby miał stracić. Dlaczego w ten sposób zdecydował się zrobić? Właśnie według niego samego ze względu na Koreę Północną, ponieważ zagrożenie ze strony Korei Północnej jest na tyle duże i będzie się utrzymywało, że japońska scena polityczna nie będzie miała czasu, żeby przygotować się nawet do grudnia 2018 zgodnie z tym starym rozkładem wyborczym. Ale to wersja oficjalna, której Shinzo Abe będzie się trzymał, a prawdziwa? Prawdziwa wersja jest taka, że jeżeli wybory przewidziane są na 22 października, to w ostatniej dekadzie miesiąca przewidziane są wyniki postępowań w sprawie dwóch skandali związanych z premierem. Afery korupcyjne, afery wizerunkowe, które mogą tak naprawdę przyczynić się do tego, że Shinzo Abe zniknie z politycznego krajobrazu Japonii. Natomiast w jednej sprawie wypowie się Ministerstwo Edukacji. Chodzi o łapówkę, wpłynięcie na osobiste działania premiera, które miały pomóc, żeby przyznać licencję dla kolejnego Wydziału Weterynarii. To brzmi trochę śmiesznie, ale tak, nie można tego robić. Premier miał wpłynąć, żeby taka licencja dodatkowa została przyznana. To jest sprawa tak zwana Kakugakuen. A druga rzecz, Moritomo Gakuen, która ciągnie się już od kilkunastu miesięcy, bo takie przedszkole prowadzone przez instytucję edukacyjną we władzach miało żonę premiera, a w księdze finansów wpłaty od samego Shinzo Abe, od premiera i podejrzane interesy jeszcze w tle z nacjonalizmem, ponieważ przedszkole miało bardzo silne takie ksenofobiczne treści przekazywane już najmłodszym. Więc no, jakby podwójne uderzenie w premiera ma być pod koniec października spodziewane. On o tym wie, dlatego chce się ustrzec i zebrać siły na tyle, na ile może przedłużyć sobie rządy, zanim te dwa ciała wypowiedzą się, czy źle zrobił, czy obojętne, czy może nie było żadnych nieprawidłowości. Na początku powiedzieliśmy, że gra wabank i może dużo zyskać, ale też może dużo stracić. Na to, że stracić ma nadzieję. Nadzieja. Partia Nadziei to jest nowe ciało polityczne. Wtedy, kiedy Abe powiedział, że rozwiąże niższą izbę japońskiego parlamentu, tego samego dnia jego dawna znajoma i dawna protegowana, pani Yuriko Koike, która od połowy poprzedniego roku jest burmistrzem Tokio, zwarła szyki. Partia Nadziei, Kibono To, tak nazywa się to po japońsku, miała być rzeczywiście nadzieją na lepszą przyszłość, na zerwanie z nieskuteczną polityką ekonomiczną Abe. No taką bezduszną polityką Abe. Słowami Koike oczywiście. Tak. Ona sama nagrała taki spot reklamowy, który ma zachęcać do tego, żeby głosować na jej partię. Idzie takim tunelem, jest światło w tunelu, dookoła ciemno i z tej ciemności wyłaniają się postacie takich polityków japońskich, starszych panów, którzy krzyczą, którzy mają cały czas takie napięte twarze i czegoś chcą, czegoś złego. A pani kroczy do tego światła w tunelu i za chwilę widać młodych, starych, w średnim wieku Japończyków, przekrój całego społeczeństwa, którzy są zadowoleni i pokazują, że światła przyszłość, że ta nadzieja jest dla nich nadzieją. Okazuje się jednak, że te nadzieje były nie tak duże, może jeszcze nie tak bardzo płonne, ale nie tak duże. Na pewno ten potencjał okazuje się nie tak wielki, jak się spodziewano, ponieważ Partia Demokratyczna Japonii rozwiązała się i podzieliła się na trzy części, bo część osób o prawicowych poglądach poszło właśnie do Partii Nadziei. Część tych, którzy mieli bardziej lewicowe przekonania, poszło do czegoś, co nazywa się Partia Demokratyczna Konstytucyjna, Partia Japonii oczywiście, nazywa się Rikken Minshuto. I ona okazuje się nagle największym wygranym. Czarnym koniem. Tej kampanii. Aha. No a trzecia część Demokratycznej Partii Japonii stała się kandydatami samodzielnymi. No to o tym czarnym koniu słów kilka. Otóż okazuje się, że tam jest Yukio Edano, który był szefem kancelarii premiera Naoto Kana wtedy, kiedy stała się Fukushima w marcu, 11 marca 2011 roku i nawet przeszedł do historii, świadomości japońskiego społeczeństwa jako ten, który nie spał bo on cały czas był. Cały czas były konferencje prasowe jedna za drugą i wtedy w mediach społecznościowych w Japonii pisano Edano Nero i to znaczyło dosłownie idź już spać. Edano, wyśpij się, bo za chwilę padniesz po prostu. Tak, no ale opłaciło się, jak się okazuje. Okazuje się, że tak. I w momencie, kiedy po raz kolejny premier Shinzo Abe rozpoczyna swoją kampanię wyborczą w Fukushimie, bo za każdym razem, kiedy wrócił do polityki od 12 roku, to za każdym razem pierwsze spotkanie ma w Fukushimie, żeby pokazać, patrzcie, robimy, jesteśmy sprawni, działamy, mimo że rzeczywistość jest inna, to jakby ten, który rzeczywiście zajmował się bezpośrednimi konsekwencjami, czy dobrze, czy źle, to jest inna sprawa, ale był. Cały czas był w roboczym kombinezonie. To jeżeli on mówi, że chce, żeby było lepiej, no to trochę inaczej brzmi niż ci, którzy owszem, mówią to samo, ale ani nie było ich wtedy, ani też niewiele zrobili, żeby było lepiej. No i tak naprawdę to właśnie ta partia, nie ta, która ma nadzieję w nazwie, jest prawdziwą przeciwwagą dla Shinzo Abe, ponieważ Koike to jest to samo. I tak naprawdę to właśnie partia pana Yukio Edano jest tą, która dystansuje się od tego, co jest nacjonalizmem japońskim, ksenofobią, nastrojami antyimigranckimi. Na koniec mam takie pytanie, czy Japończycy pasjonują się tą pasjonującą polityką, o której my w tej chwili opowiadamy? Bardzo. Bardzo, nawet do tego stopnia, że pojawiają się w japońskich sieciach społecznościowych takie przeróbki. Mają jeden z makaronów, który nazywa się tanuki. Tanuki to jest japoński jenot. To nawet nie do końca jest jenot, no ale tak przyjęło się nazywać, bo zwierzę taki jedyny z psowatych, który zasypia w zimę. Z legend japońskich zasłynął jako zwierzę, które potrafi się przekształcić w dowolną formę i mamić tym samym człowieka. Ono może przynosić szczęście, ale nie musi. I jeżeli ktoś jest nazywany tanuki, czyli takim jenotem, to znaczy, że przeistacza się. Tak jak mu jest to wygodne, żeby kogoś zwabić i skierować jego uwagę na inne tory. I taki jeden z makaronów, instant, nazywa się tanuki od zawsze. Ma kolory zieleni, tak jak partia nadziei i japońscy internauci doklejają zdjęcie Yuriko Koike właśnie obok tego napisu tanuki i pokazują, co o niej myślą. Ale co ciekawe, do niedawna uważało się, że to Shinzo Abe jest takim premierem jenotem, który mami tak jak mu wygodnie. Rafał Tomański, autor książek o Japonii, był moim gościem. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.pl/3. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. W Saturnie wiemy, co jest grane. Dlatego teraz do komputerów dla graczy dodajemy gamingowe akcesoria, słuchawki i mysz SteelSeries. Zapytaj też o zakupy na raty. Teraz aż do 50 rat. Saturn. Technologia tak ma. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Własny biznes to wyzwanie. Chcesz, by wszystko było na najwyższym poziomie. Dlatego tak ważne jest solidne wsparcie. Ja dostałem je w pakiecie. Przyjdź do salonu Renault i skorzystaj ze specjalnej oferty dla swojej firmy. Nowe Renault Megane już od 54 900 zł, dostępne także w leasingu 103% na 3 lata. Teraz z pakietem biznesowym, przedłużoną gwarancją, przeglądami i ubezpieczeniem 2%. Sprawdź również ofertę na pozostałe modele Renault. Szczegóły w salonach. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renault Puren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renault Puren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renault Puren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renault Puren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie? Pora to zmienić. Darmowe konto lokacyjne w Alior Banku to świetny sposób na oszczędzanie. Oprocentowanie wynosi aż 2,5% nawet do 100 tysięcy złotych. I to bez konieczności otwierania konta osobistego. Aż 2,5%. Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,5% w skali roku dotyczy nowych środków i obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania.